Kuşla boyu yol boyu zalibim, adam ederler toyu zalibim, adam ederler toyu zalibim. Gazak ördüm ağladım zalibim, ilmek ilmek bağladım zalibim, seni gelecek diye zalibim, tandır sacı yaladım. İlmek ilmek bağladım zalibim, seni gelecek.